bailamos, Chile, Chile, bailando. Bayorso, esto es to sobrando. Estabais nami bailamos, Chile, Chile, bailando. Byłem temat, to była tu chemia. Przeważnie przy mnie nikogo tu nie ma. Z tobą nie byłem tu nawet na siema. Piszą powieści ciekawsze od Lema. Ej, gdzie te pięć pań? Te pięć miał za mało tu na dwóch. Ziomek walił tu za dwóch, czuję tu za dół. Ziomek odpala tu badu. Bajoso, esto es to soprano. Dawaj z nami bailamo i lecimy bailando. Miejsce to Polska, gdzieś na Bałtyckiem. Mierz nieco wyżej i sięgaj wysoko. Niech męt wysokości nie będzie przeszkodą. Czuję jak język się kurczy pod tobą. Jak już trzeba bazę, to pójdźmy piechotą. Bajorso, esto es to soprano.